पंचदशी का ग्यारहवां प्रकरण हम लोग विचार कर रहे हैं। ब्रह्मानंदे योगानंद प्रकरण, और इसमें ब्रह्मानंद का स्वरूप ब्रह्मानंद स्वरूप है इस बात को समझाया गया है। वैसे आनंद पंचक का विषय मैंने कल बताया था कि पांच अध्याय ये आनंद परी है, और आनंद की ही सबसे कमी हम लोगों में है ना। और जबकि कह रहे हैं कि भीतरी हैं, तो भीतर हैं और हमें पता नहीं लग रहा है, इसके लिए हम बाहर आनंद ढूंढते हैं और उससे हम उलझ जाते हैं। ये सारी समस्या जो है आगे चलती है। तो यद्यपि आनंद भीतर है, लेकिन अगर उसको आपने आविष्कार नहीं किया तो आप आनंद स्वरूप होते हुए भी चिर दुखी बने रहोगे। इसका उदाहरण श्रुति देती है, तद्यथा हिरण्यनिधि निहितम अक्षेत्रज्ञाः उपर्युपरी संचरन्तो न विन्देयुः। आपके पास बहुत बड़ी खजाना है। खजाना कहाँ है? जहां आप सोते हो ना, खटिया के नीचे, उस भूमि के थोड़े नीचे है बहुत बड़ी खजाना। लेकिन खजाने का मालिक भी आप ही हो, पर जब तक भूमि खोद करके हाँ खजाना है ऐसा आप आविष्कार न कर लो, अनुभव न कर लो, तो आप ऊपर बैठोगे, सोओगे, उसके ऊपर दिन रात व्यवहार होगा, लेकिन फिर भी भिखारी बने रहोगे। श्रुति कहती है ऐसे ही हमारे अपने हृदय में ये अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म विद्यमान है, लेकिन होने पर भी हम ब्रह्म स्वरूप होने पर भी आनंद स्वरूप होने पर भी दुखी बने हुए हैं। और उसका कारण यही है कि वो आनंद अज्ञान से ढका हुआ है। तो आविष्कार करना होगा, और कैसे आविष्कार किया जाए यही वेदांत सिखाता है। अपने ही आनंद को कैसे हम खोज करके निकाले। तो ये आनंद पंचक में ये बात बताया, और उसके लिए उन्होंने तीन विभाजन किया आनंद का, ब्रह्मानंद, विद्यानंद, विषयानंद। ठीक है ना, ये ग्यारहवें श्लोक में इस पंचदशी के अभी जो प्रकरण चल रहा है उसका इलेवेंथ नंबर का जो श्लोक है उसमें बताया आनंद त्रिविधा है ना, ब्रह्मानंद विद्या सुखम तथा विषयानंद इत्यादो ब्रह्मानंदो विवेच्यते। तो ब्रह्मानंद, विद्यानंद और विषयानंद। विषयानंद सबको समझ में आता है, विषय के अनुभव से जो आनंद है। विद्यानंद जो है वो जो विद्वान हैं उनको समझ में आता है, विद्या का आनंद। इसको हम एक थोड़ा डाइल्यूट करके समझने के लिए कह सकते हैं एक भजनानंद भी है। भजन का आनंद होता है ना, जो भजन में आनंद जिसको मिलता है वो जानता है। माने पहले आप जब करो तो आनंद नहीं मिलता है ना, वो तो भारी लगता है, लेकिन एक स्थिति में भजन में आनंद मिलने लगता है, भजन का अपना आनंद होता है। तो वो विषयानंद विषय अनुभव से नहीं, भजन से, विषय त्याग करके भजन करने से आनंद मिलता है। तो हम भजनानंद कह सकते हैं, और भजनानंद का समझ लो कि परिपक्व सर्वोत्तम रूप है विद्यानंद, ठीक है ना। और साक्षात ब्रह्म रूप जो आनंद है, तो ब्रह्मानंद ही ये विद्यानंद और विषयानंद का मूल है। ब्रह्मानंद ही अंतकरण वृत्ति में, ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिफलित होकर के विद्यानंद का रूप लेते हैं, और अनुकूल विषयाकार मनोवृत्ति में प्रतिफलित होकर विषयानंद का रूप लेते हैं। असल में है ब्रह्मानंद एक ही, दुनिया में एक आनंद के सिवा दूसरा नहीं है, उसी आनंद का छाया छाया दूसरे में ढूंढते हैं आप। तो ब्रह्मानंद को ठीक से समझने के लिए तीन प्रकरण लिखा गया, ब्रह्मानंद योगानंद, ब्रह्मानंद अद्वैत आत्मानंद, और ब्रह्मानंद अद्वैतानंद। ये जो प्रथम तीन माने 11वां 12 और 13, ये तीन प्रकरण जो है ब्रह्मानंद को ही नाना एंगल से समझ लो, नाना दिशाओं से समझाया गया। और चौथा जो विद्यानंद नामी है, और पांचवा विषयानंद है, ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले ब्रह्म आनंद स्वरूप है ये समझना होगा, और ब्रह्म किसका नाम है तो कहा कि ये समस्त जगत की उत्पत्ति जिससे होती है, जिससे जी रहा है, जगत का अस्तित्व बना हुआ है, और सब संपूर्ण जगत जिसमें विलीन हो जाता है, गल जाता है, वो ब्रह्म है। और वो ब्रह्म अद्वैत स्वरूप है। द्वैत में क्या होता है, ज्ञाता मैं हूं, ज्ञ ये सब है, और इनका ज्ञान हो रहा है, त्रिपुटी रहती है, ये द्वैत है। और द्वैत में प्रत्येक पदार्थ छोटा पड़ जाता है, अर्थात ज्ञाता भी सीमित पदार्थ है, और ज्ञाता से भिन्न जो ज्ञ है वो भी सीमित है, और ज्ञाता ज्ञ से भिन्न जो इनका ज्ञान है वो भी सीमित है, उत्पन्न विनाशील है। तो जो भी परिच्छिन्न सत्ता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, चाहे सूरज है, चाहे पृथ्वी है, चाहे आकाश भी हो, जो भी परिच्छिन्न सत्ता है, द्वैत है तो समझ लेना कि एक से दूसरा सीमित हो रहा है। जैसे समझ लीजिए कि एक घर में अगर दो व्यक्ति रहे तो दोनों एक दूसरे को थोड़ी सीमित करेंगे कि नहीं, परतंत्र करेंगे कि नहीं। कई बार दो व्यक्ति एक घर में रहना पड़ता, हमारे महात्मा बाथरूम एक है तो जब हमको जाने की जरूरत हो तो तब तक दूसरे घुस करके बैठे हुए हैं तो सीमित होते कि नहीं होते बताओ तो जहां पर द्वैत है, दूसरा कोई वस्तु है चाहे वो कितना भी छोटा हो, लेकिन उनके अस्तित्व के लिए आपका अस्तित्व को छोटा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ना, सिकुड़ना पड़ेगा ना। तो द्वैत में कोई भी वस्तु अनंत नहीं हो सकता, अनंत माने अंत माने सीमा, असीम नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। और जो अनंत नहीं है, सीमा वाला है वो नित्य भी नहीं हो सकता, वो जरूर उत्पन्न हुआ और कुछ समय तक है और फिर विनाश हो जाएगा। इसी तर्क से आकाश को भी ब्रह्म सूत्र में ना, क्योंकि उपनिषद में तो है आकाश उत्पन्न होता है, और आकाश उत्पन्न कैसे होता है ये समझना जो है विचारकों को बड़े कठिन पड़ता है कि जब आकाश भी नहीं था तो कैसा, कल्पना में नहीं आती है, क्योंकि हमारी कल्पना जो आकाश के भीतर देश काल के भीतर ही घूमती रहती है। तो वहां पर समझाया कि ये बताओ आकाश जब नहीं था तब क्या था, ये समझना चाहते हो ना? बोले हाँ महाराज। तो बताओ कि आकाश जो है वो दूसरी वस्तु के सापेक्ष है कि नहीं, माने आकाश का जो स्वरूप है वो परिच्छिन्न है कि नहीं है। बोले कैसे महाराज परिच्छिन्न है? अच्छा ये बताओ कि परिच्छिन्न वस्तु जो होगा, जैसे ये पुस्तक है ये यहीं पर है ना, इसका एक सीमा है, और ये जो है ये पुस्तक है क्या ये, तो इसमें हम कह सकते कि पुस्तकम न, यह ये पुस्तक नहीं है, ठीक है ना? और इसमें भी हम कह सकते कि यह ये कार्ड नहीं है। तो जिस वस्तु को किसी और वस्तु नहीं है करके आप कह सकोगे वो सीमित वस्तु ही होगा, माने दूसरे वस्तु से उसका भेद मालूम पड़े तो वो सीमित होगा। किसी भी वस्तु ले लो आप, अगर किसी दूसरे से वो भिन्न मालूम पड़ रहा है तो भिन्न मालूम पड़ रहा है माने उसका स्वरूप आपको अलग आपकी बुद्धि में दिख रहा है, वो अलग दिख रहा है तो भिन्न हुआ ना, तो भिन्न होगा तो सीमित ही हुआ। और असीमित जो वस्तु है अनंत जो होगा वो किसी भी वस्तु से वो भिन्न नहीं होगा, अथवा उससे कोई भिन्न नहीं होगा। जैसे अब आकाश को ले लो, आकाश पृथ्वी है क्या? नहीं है। तो पृथ्वी का स्वरूप अलग, आकाश का स्वरूप अलग, और हम लोगों को आकाश अलग अनुभव में भी आता है ना, तो इसका मतलब है कि हम अन्य पदार्थों से आकाश के स्वरूप चाहे कितना भी लंबा चौड़ा फैला हुआ हो अलग करके समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सीमित हो रहा है, क्योंकि दूसरों से उसको अलग अलगाव, ये जो अलगाव है यही सीमा हुआ ना, ठीक है ना? तो कहा कि जो भी वस्तु भिन्न होगा वो परिच्छिन्न सीमित होगा, और जो भी सीमित होगा वो उत्पन्न और विनाशील होगा। तो इसलिए आकाश भी सीमित है तो आकाश भी उत्पन्न विनाशील है, ब्रह्म सूत्र में इसकी सिद्धि। अब देखो ब्रह्म की स्वरूप जो है सत है, अस्तिता। तो किसी भी वस्तु को आप कह सकते हो कि सत ना, कि अस्ति करके समझ रहे हो, अस्तिता को। अच्छा अस्तिता बड़ी है कि आकाश बड़ी है? आकाश बड़ा है, आकाश बड़ा है। आकाशो अस्ति, पृथ्वी अस्ति, सूर्यो अस्ति, अस्ति व्यक्ति तो सब के साथ घुल मिल करके एकीभूत है, अस्थि को कहीं से थोड़ा हटा करके जरा दिखाओ तो, जैसे आप नास्ति कहते हैं किसी में कि अस्थि न, तो नहीं है हो जाता है ना, मतलब वो तो होता नहीं है ना। तो अस्थि से आप पारे नहीं जा सकते। तो अस्थिता कितनी बड़ी है, वो आकाश के भीतर भी घुसी है, पृथ्वी के भीतर भी घुसी है, एक एक कण में है, सब जगह है। काल भी अस्थि, कालो अस्थि ना अस्थि, तो अस्थिता जो है देश काल से भी बड़ा है ना। ये अस्थिता को ठीक से अगर आपकी बुद्धि में घुस जाए ना, तो समझ लो ब्रह्म घुस गए, क्योंकि अस्थि ही ब्रह्म है। तो आकाश भी उत्पन्न विनाशील हुआ, ठीक है ना। तो द्वैत जहां पर दो पदार्थ है, इसी प्रकार मैं और आप, ये दो अलग अलग, माने ज्ञाता ज्ञेय अलग दिख रहा है ना, अपने अपने लिए। अपने लिए मैं ज्ञाता हूं, आपके लिए आप ज्ञाता हो, और ज्ञाता आप हैं, और बहुत कुछ आपके अनुभव में आ रहा है। तो फिर दो घेरा बना, ज्ञाता का अलग एक घेरा और ज्ञेय अलग हो गया। तो ये ज्ञाता भी उत्पन्न विनाशील है और ज्ञेय भी। तो ये जो ज्ञाता है, जो ज्ञेय से अलग है ना, परिच्छिन्न, वो जो है ब्रह्म नहीं है। तो इसीलिए किसको वेदांती अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, वो समझ लेना। इसका निषेध करके कोई और ज्ञाता आपके भीतर प्रकट होगा, जो सब में समाया होगा, सब में एक होगा, समझे ना। तो द्वैत जगत जिससे उत्पन्न होता है, वो कैसी सत्ता होगी, तो इतना तो निश्चित है कि उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। द्वैत से पूर्व जो विद्यमान है वो अनुत्पन्न पदार्थ होगा, अजात वस्तु होगा, क्योंकि अगर जन्म होगा उसका, तो जन्म होना और काल के घेरे में आना और परिच्छिन्न होना, ये सब एक ही बात है। काल परिच्छेद, देश परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद बोलते हैं। तो इसलिए जिसे ब्रह्म कहा जा रहा है, जो समस्त द्वैत जगत का मूल है, जिससे द्वैत जगत जी रहा है, जिसमें विलीन होता है, अर्थात सारे द्वैत जगत का जो उपादान कारण है, वो ब्रह्म है। जैसे समस्त तरंगों का, तरंग की उत्पत्ति किससे होती है, तरंग की स्थिति किसमें है, पक्का है ना। माने समझना जरूरी है, इसीलिए मैं रुका। माने समझ करके बोलो, तरंग की स्थिति जल में है, तरंग की उत्पत्ति तो जल में है, लेकिन तरंग की स्थिति जल में है, कैसे समझ में आ रहा है आपको। अगर तरंग में से हम जल ले ले, तरंग रहेगा नहीं रहेगा, इसका मतलब तरंग का अस्तित्व जल के ऊपर डिपेंडेंट है ना, है ना। तो जल के द्वारा तरंग स्थित है, और तरंग सारे विलयमान होता है, तो किसमें विलीन होता है, जल में ही जाता है। ऐसे ही ये जो समस्त द्वैत जगत आपके अनुभव में आ रहा है, इन समस्त द्वैत जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय किसमें होता है, किससे होता है, ये विचार करो। अपने से, हाँ वो तो ठीक है, वो तो आपने परोक्ष रूप से समझ लिया, लेकिन वो है, ऐसा कुछ है क्या, भाई जगत तो आपके आंखों के सामने है, जब तरंग आपके आंखों के सामने है और आप समझ सकते हो कि जल से ही इसकी उत्पत्ति स्थिति लय है, माने तरंग के एक एक कोने पर कौन होगा, जल होगा ना। तो इसी प्रकार अगर ये द्वैत जगत ब्रह्म से उत्पन्न है तो उसके हर कोने पर हर कण कण में ब्रह्म समाया होना चाहिए, और समाया है तो आपको अनुभव में भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, है? अरे भाई मैं आप ब्रह्म है लेकिन मैं तो आपको अलग समझ रहा हूं ना, बात अलग है। तो आपको दिख रहा है कि सबके भीतर आप समाये हो, सब में आप समाये हुए हो, आकाश में भी आप समाये हुए हो, नहीं ज्ञान में भी मेरे ख्याल से थोड़ा इतनी थ्योरी भी पक्का नहीं है। विश्वास है, बिलीफ है ना, बिलीफ है, हाँ श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन समझ की बात हो रही है, अंडरस्टैंडिंग। तो अभी हमने असल में बताया था आपके आंखों के सामने ही है अस्थि, अस्थि की बात अभी कहा। तो कोई भी वस्तु उत्पन्न होता है उसके भीतर अस्थिता समाई होगी कि नहीं होगी, है ना। अस्थिता को अगर हम किसी तरीके से अगर निकाल सके तो वो वस्तु क्या हो जाएगा, नास्ति, ठीक है ना। तो आकाश के हर कोने पर अस्थि, पृथ्वी के हर कोने पर अस्थि, ज्ञेय के हर कोने पर अस्थि, ज्ञाता के कण कण में अस्थि। तो अस्थिता जो है, अस्थि को हम लोग असल में क्या करते ना, अस्थि को हम बड़ी अवज्ञा करते हैं, और वो स्वाभाविक इसी की अविद्या कहा जाता है, जो नेचुरल है, जो आंखों के सामने हर अनुभव में वो विद्यमान है, फिर भी हम उसको समझते नहीं है, वो नाम रूप को ही हम महत्व देते हैं। तो ये जो अस्थिता है, इसी को सत शब्द से, है ना, सच्चिदानंद ब्रह्म बोलते हैं ना, सत सत सत सत। तो ये सत जो है, उस सत के जो, मान जैसे तरंग को जब आप देखते हो तो जल के पटभूमि में ही कोई तरंग खिलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अब देखो, ब्रह्म दर्शन आज कर ही लो मेरे ख्याल से, है ना, बहुत दिन हो गए वेदांत सुनते सुनते। हाँ ब्रह्म दर्शन कर लो भैया। तो देखो, कोई भी चीज हम अनुभव करते हैं, जैसे ये पुस्तक है, या आप लोग मुझे देख रहे हो, तो मुझे किसी देश में, माने एक स्पेस की सीमा में और एक काल के घेरे में आप मुझे देख पाओगे, आपकी अनुभूति में मेरा जो अनुभव हो रहा है वो देश और काल युक्त ही अनुभव होगा। देश काल माने टाइम स्पेस को छोड़ करके हमारी इंद्रियां कोई भी चीज पकड़ नहीं पाती है, किसी भी चीज को आप अनुभव करते हो तो किसी खास देश में खास काल में बंधे हुए आप अनुभव करोगे। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अभी जो भी आप देख रहे हो या शब्द आप सुन रहे हो, तो शब्द भी किधर से हो रहा है, इधर से, अर्थात वो भी देश से, और इस समय हम सुन रहे हैं ना, इस समय। तो देश काल जो है हमारे हर एक्सपीरियंस के भीतर घुसा हुआ रहता है, हर अनुभूति में वो होता है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लो भगवान शिव जी का फोटो देख रहे हैं, उस फोटो में, वो फोटो जो एक फ्रेम में हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो फ्रेम है, एक तो ऐसे लंबे लंबे और ऐसे ऊपर नीचे, तो समझ लो इसी प्रकार देश और काल ने ये जो फोटो देख रहे हो ना, एक फोटो ही है समझ लो अभी थोड़ी देर के लिए, ये किस में देख रहे हो? देश काल के फ्रेम में आप देख रहे हो। ये बात पकड़ में आई? सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, किसी भी आप अनुभूति में चले जाओ, आंखों से हो, कान से हो, जो आपको अनुभव में आता हो, वो देश काल के फ्रेम में देखते हैं। इसीलिए देश और काल बहुत बड़ा हम समझते हैं, ये छोटी चीज नहीं है। जितने भी अन्य नाम रूप है वो देश काल के फ्रेम में वो माने फ्रेम होकर के वो आता है। अब उससे भी एक बड़ा फ्रेम, देश काल भी जहां लटका हुआ प्रतीत होता है, वो है अस्तिता का फ्रेम। अस्तिता ये इतना व्यापक है, आकाश भी उसी सत्ता में, समझ लो कि सत्ता का एक तरंग का नाम, बहुत बड़ा तरंग है उसका नाम हम आकाश देते हैं, उसी अस्तित्व का एक वेव है काल, टाइम। ठीक है, ये जो अस्तित्व है ये देश काल से भी बड़ा है, और जो जितना बड़ा होता है हम उतना ही उसको इग्नोर करते हैं। बड़ा मतलब ब्रह्म, ये जो सबसे बड़ा है, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बड़ा, माने वृह धातु है उसका, वृह का अर्थ होता है बड़ा। तो हमारे समस्या क्या है कि हम बड़े चीजों को अवज्ञा करते हैं। अभी नवे अध्याय चल रहा है ना, तो वहां भगवान थोड़े दुख और आक्रोश प्रकट करेंगे। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिंग तनुमाश्रितम, अरे ह्यूमन फॉर्म में मैं आया हूं, इसलिए ये लोग जो है मूढ़ लोग मुझे मनुष्य ही समझता है, मेरी अवज्ञा करता है, मैं जो ये सारे दुनिया का मालिक हूं वो नहीं समझते, समझे? तो इसी प्रकार हम लोग अस्तित्व को, यद्यपि सब अनुभूति में सबके साथ वो विद्यमान है, लेकिन फिर भी इस अस्तिता को हम आदर नहीं देते, उसका मूल्य नहीं समझते हैं, क्योंकि वो फ्रेम में है ना। जैसे बच्चे हम लोग, हमारे अपनी भी बात है, बचपन में माँ बाप को ग्रंटेड ही लेते थे, है ना, हर चीज के लिए माँ तो करना ही है, माँ नहीं करेगी तो कौन करेगी। अब उनको क्या क्या त्याग तपस्या वो कर रही हो, तो जब बहुत बड़े हुए, बड़े ठोकर खाए, तब समझ में आया, समझे ना। तो ये अस्तिता इतने महत्वपूर्ण चीज है, हर पदार्थ को वो जो है अपने गोद में लिया हुआ है, लाइक मादर, प्रत्येक वस्तु, आकाश से लेकर के काल से लेकर के सब कुछ इस सत्ता की पटभूमि में खिला हुआ है ना। पंचदशी में आप लोगों ने चित्रदीप प्रकरण पढ़ा, तो चित्र पट का उदाहरण दिया कि एक पट में सारे चित्र उकेरे हैं, लेकिन है असल में वो पट मात्र, है ना। ये तो वही बात मैं कह रहा हूं कि इसको अगर आप सचमुच गंभीरता से समझो, चित्रदीप चित्रपट का दृष्टांत, तो पट कौन है यहां पर? सत्ता, एग्जिस्टेंस, प्योर एग्जिस्टेंस, और उसी में कुछ नाम रूप जोड़ करके फलाना है, फलाना है, फलाना है। तो ये सत्ता मात्र का तरंग है भैया, और वो सत्ता जो है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि देश और काल ये सत्ता में खिला हुआ है। तो देश और काल से जो परे होगा उसको आप काटोगे कैसे? अनंत है। तो ये जो सद वस्तु है, ये सृष्टि के आदि में जब कोई भी नाम रूप आया नहीं, आकाश भी आया नहीं, तो केवल सत था, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम। तो सारा द्वैत जगत सृष्टि से पूर्व क्या था अब ठीक से पकड़ में आया, केवल अद्वितीय सद्वस्तु था। तो अद्वैत द्वैत सृष्टि के आदि में क्या है, अद्वैत दो नहीं, एक है और वो एक को अस्थि कहा जा रहा है। ओम तो उसी अस्थि का नाम है, अस्थि को पुकारोगे तो कैसे पुकारोगे, एक एक नाम तो देना पड़ेगा ना उनको, सबका नाम है, यद्यपि कोई नाम से तो सीमित नहीं होता, लेकिन फिर भी हाँ पुकारने के लिए अस्थि को ओम कहा। हाँ वही तो, वो पदार्थ पर ध्यान दीजिए और उसको किसी नाम से आप पुकारो, राम कृष्ण अगर वही समझ रहे तो राम कहो कृष्ण कहो। हाँ ओम जो है वो अनादि सिद्ध नाम है ना। ओम क्या है, ये जो है साउंड ऑफ एग्जिस्टेंस, प्योर एग्जिस्टेंस, विशुद्ध सत्ता का ये शब्द है, नाम है। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो अंत में जैसे हेमनो हेम होवे, ये सृष्टि काल में भी हेम ही है और उत्पत्ति से पूर्व भी हेम ही है, क्योंकि तभी तो अंत में हेम होगा ना। तो अब देखो थोड़ी कल्पना कर लो कि ये सारा नाम रूप गलने लगा, प्रलय होने लगा ना, जैसे सोने के नाना मूर्तियों को आपने आग में डाल दिया और सब गलने लगे, तो ऐसे सारा नाम रूप गलने लगा। तो हम लोग गल जाएंगे तो क्या होंगे? अरे नहीं भैया, पहले तो पंचभूत होएंगे ना। क्योंकि पंचभूतों का बना हुआ है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और फिर पृथ्वी गल करके जल हो जाएगा, जल विलीन हो करके आग हो जाएगा माने तेज, तेज गल करके मूवमेंट में मूवमेंट हो जाएगा माने हवा, हवा भी जब नहीं रहेगी मूवमेंट तो एक से स्पेस हो जाएगा आकाश, और आकाश भी जब आकाशो अस्थि, आकाश भी जब गल जाएगा महाराज तब वो सदैव सौम्य माने ब्रह्म रहेगा, ठीक है ना। ऐसा बार बार, एक बार तो सत से सारा तरंग निकालो, ठीक है, सत से जतो वाइमानी भूतानी जायन्ते, और फिर सत के सत सब में घुसा हुआ है और सब विलीन होता है तो क्या रहता है, ये ब्रह्म चिंतन ब्रह्म विचार ऐसा होता है, ठीक है ना। ये जो वेदांत के साधक ब्रह्म जिज्ञासु क्या करते हैं, यही देखते हैं, समझते हैं कि सारा देखो एक सत का विस्तार हुआ नाना नाम रूप में, सारा नाम रूप गल करके एक सत विद्यमान रहा। तो वो सद वस्तु अद्वैत, अभी तो हम लोगों को लगता है कि द्वैत है, हालांकि समझने वाला इसमें भी रज्जु में सांप है क्या, नहीं है, रसी रसी है। तो जिस समय भ्रम हो रहा है उस समय भी क्या है, दो नहीं एक ही है, ठीक है ना। तो इस समय भी सत ही है, सत पहले था अब भी है आगे भी, हम सत ही सत है, ये बाद में समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि उत्पत्ति से पूर्व एकमेव सत है ना, स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित सत्ता है। हाँ, फाइनाइट टू इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इनफाइनाइट, सारे फाइनाइट के भीतर वो बैठा हुआ है, ऐसा देखो तब अच्छा रहेगा, नहीं तो लगेगा अतीत में ऐसा हुआ तो कल्पना में खो जाओगी, नहीं आंखों के सामने सत्ता है, इनफाइनाइट आंखों के सामने है। मैंने कहा ना हर वस्तु जो भी अनुभव कर रहे हो उसका फ्रेम में ध्यान देना, उसका जो बैकग्राउंड है वो हम छोड़ देते जबकि देख रहे उसमें, एक ज्ञाता को हम किसमें देख रहे हैं, ज्ञेय को हम किसमें देख रहे हैं, एक अखंड सत्ता और बल्कि अनुभूति भी आएगी उसी में अभी आ रहे हैं। हाँ तो द्वैत की सृष्टि के पूर्व अद्वैत था, ये तो सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। द्वैत सृष्टि के पूर्व द्वैत रहा ऐसा अगर कहे तो इससे पूर्व भी द्वैत है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, है ना। परमाणुवादी है, वो कहते हैं कि परमाणु जोड़ जोड़ करके दुनिया बनती है, फिर बाकी शेष क्या रहता है, परमाणु। और जो देश एनर्जी, लेकिन एनर्जी तो ठीक है आजकल परमाणु से आगे एनर्जी में, लेकिन वो जो एनर्जी है वो देश काल सापेक्ष है कि निरपेक्ष है। सापेक्ष समझते थे, लेकिन अभी जो है मानते हैं कि उसी से देश काल की सृष्टि हो रही है। हाँ, वो भी ब्रह्म की ओर बढ़ रही है। अच्छी बात है। है ना। तो जो द्वैत को मानते हैं उसको हम पहले ही कहे आए कि द्वैत के पूर्व द्वैत होगा, तो वो द्वैत जो भी मानोगे, ईश्वर और ईश्वर की जो है जीव, जगत का कोई मूल उपादान, ऐसा मानते हैं ना, तीन सत्ता मानते हैं। आदि में भी क्रिएटर पहले होंगे, उनसे भिन्न उपादान होगा जिससे वो जगत बनाएंगे, और जीव सत्ता भी अनादि है जिनको यहां जो है कर्म फल देंगे। तो जीव जगत ईश्वर इस समय भी हैं स्थूल रूप में, और पूर्व में भी है सूक्ष्म रूप में, ऐसा भी मानते हैं। लेकिन हमने विचार करके देखा कि जो भी परिच्छिन्न सत्ता होगी, द्वैत होगा माने एक दूसरे से कटेंगे, और जो कटेंगे वो जरूर उत्पन्न विनाशील होगा। तो द्वैत का आदि क्या मानना चाहिए, अद्वैतम। इस पर पूर्व पक्षी शिष्य जिज्ञासु कह रहे कि महाराज आप बड़े खटरपटर तर्क से समझा रहे हो अद्वैत। अद्वैत द्वैत से पूर्व है, लेकिन इसका कोई अनुभूति से तो आप नहीं समझा रहे हो ना, अनुभूति नहीं होती ऐसा अद्वैत की। यद्यपि हमने थोड़ा पहले आपको एक आधार दिया अनुभव का, तो गुरु पूछते हैं क्या हमने जो अद्वैत तर्क, बोले तर्क से आप समझा रहे हो ना, तो हमने जो अद्वैत को तर्क से समझाया, ये दृष्टांत इसके कुछ है अद्वैत में, कुछ दृष्टांत मिलता है अद्वैत का, ऐसा कोई दृष्टांत होगा तो आपके अनुभव से ही होगा, है ना। जब आप किसी को समझाते हो और उनको दृष्टांत देते हो दृष्टांत को समझाने के लिए, तो दृष्टांत भी अगर उनके अनुभव से बुद्धि से बाहर है तो फिर तो कोई बात बनेगी नहीं। तो दृष्टांत जो होता है वो उभयवादी सम्मत बोलते हैं, माने जो समझा रहे वो भी मान्य है उसको, और जिसको समझा रहे उसको भी मान्य है, उनके अनुभव में आना ही पड़ेगा। तो क्या गुरु जी ने पूछा कि अद्वैत का कोई दृष्टांत दिया जा सकता है, तो तर्क होगा तो दृष्टांत देना पड़ेगा। पर्वतो वन्नीमान धूमात जथा महानस, महानस माने अपने रसोई घर रसोड़ा, दृष्टांत देना पड़ता है। तो आपसे हम पूछते हैं अद्वैत जहां पर द्वैत नहीं, जहां पर ज्ञाता ज्ञेय नहीं, ऐसा कोई आपके अनुभव में कुछ क्षेत्र है, कोई है ऐसी जगह। हाँ गुड, सुषुप्ति, हमारी जो सुषुप्ति है वहां पर न तो ज्ञाता दिखता है न ज्ञेय दिखता है। हाँ, सब विलीन होता है। तो ये तो अच्छा है भगवान ने हम लोगों को सुषुप्ति दी। अगर सुषुप्ति ना होता तो ये सृष्टि के आदि में अद्वैत ही अद्वैत तत्व ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता। समाधि में अद्वैत का है, लेकिन समाधि कितने लोगों को लगता है महाराज, हमको तो लगा नहीं, आपको लगा हो तो बताओ। लेकिन समाधि भी समझने के लिए सुषुप्ति को समझना जरूरी है। तो ये तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, एक ब्रह्म को पकड़ने का एक बहुत बड़ा सूत्र आपको पकड़ा दिया है। ये सुषुप्ति के धागे को खींचोगे ना तो ब्रह्म आकर के आपके हाथ में गिरेंगे। तो ये सुषुप्ति जो है ये अद्वैतम, इसमें भी थोड़ा ननु नचक किया शिष्य ने, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई शंका नहीं है कि सुषुप्ति में दो वस्तु का अनुभव होता है नहीं ना? नहीं, ठीक। अब कहा कि ये जो सुषुप्ति नाम की चीज है, ये सुषुप्ति स्वप्रकाशे स्वतः सिद्ध है, ये किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते। बोले क्यों? अच्छा बताओ, कौन से प्रमाण से आप सुषुप्ति की सिद्धि करोगे? नहीं, अभी बैठे हैं तो ये बैठने की सिद्धि होगी, सुषुप्ति की सिद्धि करो। क्यों? आपके प्रमाण है इंद्रियां, पहले अनुभव का है ना, जैसे पुस्तक है आंखों से देख करके। अगर सुषुप्ति को आप आंखों से देख रहे हो तो आप सो नहीं रहे हो। समस्या क्या है सुषुप्ति के लिए? देखिए, कोई भी इंद्रिय अगर एक्टिव है आपका तो सुषुप्ति में आप नहीं है। और तर्क से सिद्ध करने के लिए आपका मन जो है सक्रिय होना पड़ेगा, तो वहां पर मन भी क्रिया नहीं कर रही है। सभी इंद्रियां, बाहरी इंद्रियां, अंतर इंद्रियां वहां विलीन है। तो जो प्रमाण बन सकता था आपका या बनता है यहां पर जागृत स्वप्न में, वो सब के सब वहां पर क्या है, गल गया है, इनएक्टिव हो गया। तो बिना प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं है सुषुप्ति का, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि नहीं मानते? गलत मानते हैं क्या? अगर हम कहे कि आप गलत कह रहे हो, आप बड़े डंट के कहोगे नहीं बिल्कुल महाराज, हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। अब भैया आपको अनुभव, ये कैसा अनुभव है जो कोई प्रमाण नहीं? अनुभव तो किसी प्रमाण से होगा ना, रूप ये पीला रूप है क्या प्रमाण है? ना आंखों से देख करके, शब्द प्रवचन हो रहा है क्या प्रमाण है? कान से सुन रहा हूं। तो सुषुप्ति हुई आपकी, क्या प्रमाण है? स्वयं प्रमाण माने वो सुषुप्ति स्वयं ही प्रमाण है। सुषुप्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता, इसीलिए बोला जाता है कि सुषुप्ति जो है प्रमाणातीत रूप से सिद्ध है, माने स्वतः सिद्ध है। तो जैसे सुषुप्ति स्वतः सिद्ध है, इसी प्रकार अद्वैत भी स्वतः सिद्ध है, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और यह अद्वैत आनंद रूप कैसे है, ये फिर कल ही बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।